Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Premier spotyka się z prezydentem, tematem jest rekonstrukcja rządu. Na Podlasiu powstają nowe miejsca z wolnymi łóżkami dla zakażonych koronawirusem, mówi wiceminister zdrowia. Walki na południowym Kaukazie mogą mieć wpływ na rynek energetyczny, tak sytuację ocenia prezes Lotos Petro Baltic. Rozpoczęło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim w celu omówienia proponowanych zmian w składzie Rady Ministrów. Poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Według wcześniejszych zapowiedzi szefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości skład rządu po rekonstrukcji najprawdopodobniej poznamy dzisiaj. Wczoraj zebrała się natomiast Rada Zjednoczonej Prawicy, aby uzgodnić szczegóły. W podlaskich szpitalach zajęta jest już ponad połowa łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Robimy wszystko, aby łóżek było więcej, stosownie do potrzeb, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Rozmawiamy z wojewodą na temat sytuacji w województwie podlaskim. Wiem, że te nowe miejsca powstają, tych łóżek będzie zdecydowanie więcej, aczkolwiek województwo podlaskie nie jest liderem w ilości zakażeń i mnie to bardzo cieszy. Chcemy, żeby w każdym województwie był bufor tych wolnych łóżek, bo wystarczy jedno duże ognisko, na przykład w domu pomocy społecznej, tych łóżek praktycznie w ciągu dnia, dwóch może zabraknąć. Wiceminister Waldemar Kraska zapowiedział też zmiany przepisów dotyczących kwarantanny. Teraz kierowane są na nią na przykład rodziny uczniów ze szkół, w których stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem. Osoby, które miały kontakt z dzieckiem, a które jest w zdalnie, bo w danej klasie był przypadek dodatni, idą do kwarantanny. Dlatego tych osób w kwarantannie tak dużo w tej chwili jest. Pracujemy na tym, aby to zmienić i myślę, że w najbliższych dniach to ulegnie zmianie. Przed godziną resort zdrowia poinformował o 1552 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Najwięcej zakażeń było w Małopolsce, na Pomorzu i na Mazowszu. I wróćmy jeszcze raz do tematu rekonstrukcji rządu. Wiadomość sprzed chwili jest taka, powiedział o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, że prezydent podjął decyzję, że rekonstrukcja rządu nastąpi w przyszłym tygodniu. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Na Ukrainie wykryto ponad 4000 nowych zakażeń koronawirusem. To największa do tej pory dzienna liczba nowych przypadków. 64 osoby zmarły, a 733 trafiły do szpitala. Odnotowano też ponad 2000 nowych wyzdrowień. Najwięcej, 549 nowych zakażeń koronawirusem ostatniej doby stwierdzono w obwodzie charkowskim. Na Ukrainie średnio wykonuje się dobowo około 50 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Jak informuje ukraińskie Ministerstwo Zdrowia, dla zakażonych SARS-CoV-2 do tej pory przygotowanych zostało 29 tysięcy miejsc w szpitalach, z czego połowa jest już zajęta. Od początku trwania epidemii w całym kraju zakażeniu uległo 208 tysięcy osób. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezes Lotos Petro Baltic Grzegorz Strzelczyk powiedział, że walki na południowym Kaukazie mogą mieć wpływ na rynek energetyczny. Przez tamte tereny wiodą szlaki przesyłowe surowców energetycznych. Sytuacja jest niepewna, ale powinna się ustabilizować, także z punktu widzenia gdańskiej spółki, dodał Strzelczyk. Analizując to, jakie są zapasy surowca na świecie, które spadają, do tego dokładając te wszystkie konflikty i niepewności polityczne, to należałoby się spodziewać, że ta cena ropy będzie odbijała, zwłaszcza, że też są pozytywne sygnały z globalnej gospodarki, gdzie po tym pierwszym szoku covidowym państwa zaczęły sobie już z tym w jakiś sposób radzić i dzisiaj nikt już nie mówi o lockdownie, w związku z tym nie należy się spodziewać jakichś niespodziewanych, gwałtownych spadków popytu na ropę. Na południowym Kaukazie od niedzieli trwają walki między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach. Obie strony oskarżają się wzajemnie o eskalację konfliktu. Policjanci z kilku województw rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się produkcją papierosów na ogromną skalę. Zatrzymano 21 osób narodowości polskiej, wietnamskiej i chińskiej. W rejonie Częstochowy funkcjonariusze CBŚP z Rzeszowa, Poznania i Katowic zlikwidowali w pełni profesjonalną fabrykę papierosów. Poinformowała podinspektor Marta Tabasz-Rygiel, rzecznik podkarpackiej policji. W ogromnej hali znajdowały się maszyny produkujące papierosy oraz automatyczna linia do pakowania gotowych wyrobów. Według danych producenta wydajność tego urządzenia sięga nawet 2000 papierosów na minutę. Na miejscu policjanci zabezpieczyli też około 750 tysięcy sztuk papierosów, ponad 3 tony krajanki tytoniowej, a także mnóstwo komponentów służących do produkcji papierosów.

Travis i The Ghost. A Ghost. Tak mówię o tej 13, jakby to była jakaś magiczna pora, przecież program trzeci dalej będzie także grał. Już po 13, powtórka z rozrywki, Łukasz Szwed dużo już na pewno przygotował materiałów, które spowodują, że uśmiechniemy się wewnętrznie i zewnętrznie także, tak sądzę. A o 14 muzyczna poczta UKF, o której przypominam, ponieważ pewnie niektórzy z Państwa chcieliby zamówić sobie ulubioną piosenkę albo przesłać jakieś życzenia najbliższym. Dziś Dzień Chłopaka, przypominam, a adres do Tomka Rządy, który czeka na Państwa propozycje muzyczne i nie tylko muzyczne, to ukf@polskieradio.pl. Szczęśliwego Nowego Jorku, Artur Gadowski. Ileż to lat ma już ten utwór? Tak chyba z początków 90., lat 90. on pochodzi. Kolejny utwór, który już za chwilę usłyszymy, Lenny Kravitz, to piosenka, która także pojawiła się już 2 lata temu, ale dopiero teraz doczekała się swojego singla i tak naprawdę dopiero teraz walczy o publiczność. When I look into your spirit, and the spirit never lies, there's a feeling that I can't explain deep inside, deep inside. Feels like I've known you forever, since the origin of time. knows about.